إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Baada ya kumhimidi Mola wetu Jalla Jalaluhu na kuzipeleka sala na salamu kwa mtume wetu alayhi salatu wa salam, awali ya yote ni furaha iliyoje ya kuliendea jambo miongoni mwa mambo ambayo yamefutika na kusahaulika katika jamii ya watu, ikawa kusudio ni kuhuisha mwenendo wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Ni furaha kubwa sana, kwani yule ambaye atakayehuisha mwenendo wa mtume alaihi salatu wasalam atakuwa na ujira wa yule ambaye anayeufanya mpaka siku ya kiyama, kama alivyosema mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo hii ni jambo la furaha na sisi kuelekea katika haya malipo ambayo tumuomba Allah tubakishie na endelee kuwa na manufaa na sisi mpaka siku ya kiyama. Jambo la pili pia ni furaha ya kukutana na ndugu zetu au waumini wenzetu wa maeneo haya ambayo kwa kiasi kikubwa binafsi mimi ni mgeni katika mazingira haya. Kwa kiasi kikubwa mimi ni mgeni katika mazingira haya, lakini duna jadwa kikubwa tutarajia sisi malipo kwa Allah subhana kwa haya ambayo tutataraji kujifunza na kuelekezana. Kwani kukutana watu katika sehemu miongoni mwa sehemu za Allah, ndani yake hupatikana msamaha na ndani yake hupatikana rahma, na sisi kutajwa mbele ya wale viumbe waliokuwa bora kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Baada ya utangulizi huu mfupi, ndugu zangu, nimepewa nafasi ya kuzungumza katika wakati huu, pamoja na kwamba najua mimi sistahiki zaidi kuzungumza mbele yenu, kwa kuwa wapo ambao pia wana nafasi pia ya kuzungumza mbele yenu, na hili ni kutokana na kwamba ni taarifa nimepewa kwa muda kidogo, lakini nikaweka maazimio biidhnillah ya kwamba tutashiriki kwa pamoja, nikiwa na yakini ya kwamba tuko wengi ambao tutakaoshirikiana katika amali hii ya kheri. Kwa hiyo sikuwa mimi ndiye ambaye ninastahili zaidi, bali wako pia wengine ambao wanastahiki kuliko hata mimi kuzungumza katika wakati huu. Katika jilsa hii mimi nitaichukua kauli ya Maula Jalla Jalaluhu iliyopo katika suratu Al-Qasas. Katika suratu Al-Qasas kuna aya mule Allah subhanahu wa ta'ala ameizungumza kwa kusema, wallahu yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Wallahu yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Hii ndio aya ambayo nataraji sisi kwa pamoja katika kikao hichi tuweze kufaidika nacho, biauni Allah subhanahu wa ta'ala kwa kadri ambavyo nitakavyojaliwa kuizungumza katika wakati huu. Aya hii kwa tafsiri ya Kiswahili ya tarjama inasema ya kwamba na Allah ndiye ambaye muumbaji, kwa maana yeye ndiye ambaye anayeumba na yeye ndiye ambaye anayechagua na kuteua. Allah subhanahu wa ta'ala ndiye ana miliki ya kuumba. Uumbaji wote uliopo katika hii ardhi, chanzo kikubwa, muasisi mkubwa, mwanzilishaji mkubwa ni yeye Mola wetu Jalla Jalala. Unamfahamu wewe vile vidogo sana na vile vikubwa mno aliyeviumba yeye Tabarak wa Taala. Allahu yakhluqu ma yasha. Viumbe ambavyo ni vidogo sana unavyoviona wewe vimeumbwa, na viumbe ambavyo wewe unavidhania kuwa ni vikubwa mno ameviumba. Kisha wayakhtar, pia na Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndiye ambaye anayeteua, anachagua katika viumbe vyake sawa sawa na Adamu, sawa sawa nyama, sawa sawa ni wadudu, yeye ndo anayeteua. Katika jambo la uteuzi, tukiangalia kwenye kadhia ya wanadamu, Allah subhanahu wa ta'ala katika sisi wanadamu wote ameteua na amechagua pawepo na manabii na mitume. Hakutaka watu wote sisi tuwe mitume, hakutaka sisi wote tuwe manabii, la hasha, bali ameteua yeye anaowataka. Amemfanya Adam kuwa nabii, mfanya Nuhu kuwa ni rasul, amemfanya Ibrahim kuwa ni Ibrahim, Ismail, Hud, Saleh, Shuaib na wengineo mpaka kwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Uteuzi ni wake Maula Jalla Jalalu. Umiliki wa kuchagua wanadamu nani awe mtume, nani awe nabii, hakuna isipokuwa uteuzi huo anao yeye mwenyewe. Walillahi alhikmatu albaligha, na kwa Allah subhana kuna hekima iliyopevuka. Amekuacha wewe, amemwacha fulani, amemwacha Allah, akamteua Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuwa ni nabiyan wa rasula, akawa ni nabii na akawa ni mtume. Kwa nini? Lau utalitazama katika zama za ujaji wa mtume sallallahu alaihi wasallam, lamma nadhara Allah tabarak wa taala ala khalqi, pindi ambapo Allah subhanahu alipotazama viumbe vyake, famaqatahum jami'an arabahum wa ajama, aliwakasirikia viumbe wake wote, waarabu na wasiokuwa waarabu, maana watu walikuwa katika dimbwi kubwa la kufrun billah, shirkun billah. Allah famaqatahum, wakawakasirikia wote, waarabu na wasiokuwa waarabu. Baada ya kuwakasirikia, fabaatha Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, Allah akamtuma na kumteua mtume alayhi salatu wasallam. Kumteua ni kwa kuwa yeye yuko radhi na yeye, kumteua ni kwa kumuona kuwa anafaa, na kwa kumteua kwake najua kwamba huyu ndiye ambaye atakayeokoa jamii. Kwa hiyo wallahu yakhluqu ma yasha, Allah anaumba anachokitaka, wa yakhtar, na anachagua kile anachokitaka. Kwa wanadamu ameteua na kuchagua mitume na manabii kwa jinsi anavyotaka yeye na kwa hekima aliyoiona yeye. Na ndani ya hao mitume na manabii, minhum man qasasna alayhi wa minhum man lam naqsus alayhi, kuna wale ambao Muhammad tumekuelezea habari zao na kuna wale ambao sisi hatuja kuelezea kabisa habari zao. Kuna wale mitume ambao wewe Muhammad wajua fulani fulani fulani fulani bi asma'ihim, kwa majina yao, na kuna wale ambao wewe hauwajui tumewaleta katika hii dunia na wameifanya kazi na wameondoka hawajulikani, anayewajua ni Maula Jalla Jalaluhu peke yake. Akawateua hao mitume na wakaifanya kazi ya Allah. Na ndani hao mitume wanaowajua na usiowajua, idadi yao anayejua ni yeye Mola Subhanahu wa Ta'ala. Kwa wale ambao wamekudhihirikia Muhammad na Qur'ani kwa majina yao, na kuna wale ambao haujatajiwa majina yao. Kwa maana ya kwamba Allah Subhanahu akawateua manabii kadhaa, mitume kadhaa. Na ukimwangalia Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah katika kitabu chake cha Zadul Maadi, amewataja idadi yao, mitume wote, manabii wote walikuwa wangapi, walikuwa na nini, amewatamka mule ndani. Lakini idadi yao yote mitume hii, la ya'lamuha illa hu, hakuna anayejua isipokuwa yeye Subhanahu wa Ta'ala. Kwa idadi yao yote hii mitume, akawateua khamsatun min ulil azmi, akawateua tena watano katika ulil azmi. Akawataja ile Qur'ani katika suratul Ahzab, pia akawataja katika suratul Shura, akapatikana manabii watano. Hawa ni ulul azmi. Ulul azmi maana yake ni manabii ambao wamepata mitihani mizito, fasabaru ala ma kudhibu bih, walisubiri na walipewa mitihani zaidi kuliko hata wengine waliotangulia, lakini fasabaru, na wakasubiri. Kawepo Musa, kawepo Ibrahim, kawepo Isa, kawepo Nuhu na Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hao ndio ulul azmi. Kwa nini Allah Subhanahu anawateua hao watano katika jopo hili na mkusanyiko wa mitume wengi na manabii wengi? Walillahi hikmatul baligha, na kwa Allah kuna hekima iliyopevuka, maana yake hekima ya juu zaidi. Anajua kwa nini kawateua hao, kwa sababu yeye ndiye mwenye mamlaka ya kuteua, haingiliwi katika hilo. Bali katika hao watano, fakhtara khalilain, katika hao watano pia Allah akateua vipenzi wawili. Na mnafahamu neno la khullatun na neno la mahabba au mawadda. Wuddun na khullatun ni matamshi na maana ya mapenzi, lakini ukiambiwa huyu ni Khalilur Rahman, maana yake huyu ana ule upenzi uliopevuka kwa kiasi kikubwa kwa Allah Subhanahu. Akawateua wawili tu katika hao watano, akawafanya hawa ndio vipenzi vyake, naye ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam na Ibrahimu alaihi salam. Huu ni uteuzi wake Allah tabarak wa taala. Katika hawa manabii na mitume, akaja ndani ya sura ya ardhi, katika hii ardhi na ukubwa wake uliojaa maji au uliojaa mimea, mapori, na pia wakajaa viumbe mbalimbali, majini, wadudu, wanyama, wanadamu. Kwa ukubwa wa ardhi ulivyo, akateua sehemu moja kuwa ni bora kuliko sehemu zingine zozote, akaiteua Makka kuwa ni ardhi na ni sehemu bora kuliko sehemu zingine zozote. Na akajalia ibada itakayosimamiwa pale, imma ni ya dhuhur, imma ni asr, tukaitekeleza pale wewe katika msikiti wa Makka, ni sawa sawa umeswali katika misikiti mingine mara laki moja. Huu ni uteuzi wake Allah Subhanahu. Akajalia mji wa Maka ukawa una haram zake, una mipaka yake maalum, ambayo kwa mipaka hiyo ndio unapata hii fadhila. Kwa mipaka hii ndio unaipata fadhila, na kwa mipaka hii ndio yale yaliyokatazwa usiyatekeleze ndani ya mipaka hii. Akajalia hivyo Allah Subhanahu wa Ta'ala, akafadhilisha katika hii ardhi kwamba sehemu iliyokuwa bora ni Makkatul Mukarrama, sehemu ya Makka, zikafuatia zingine. Bali sio hivyo, Allah Subhanahu katika ardhi hii pia akajalia ahabbul biqa, sehemu inayopendeza sana kwake ni masajiduha, ni misikiti. Misikiti hii ni katika sehemu ambazo Allah Subhanahu anazipenda, na ikawa sehemu ambazo yeye Allah Subhanahu anachukia, sehemu za nishari, ni masokoni. Huu ni katika upande wa ardhi. Ama katika upande wa ulimwengu, baada ya manabii kufadhilishwa, Allah tabarak wa taala fakarrama, akamkirimu, akawakirimu wanadamu, akawakirimu wanadamu, walaqad karramna bani adama, Na kwa hakika tumemkirimu mwanadamu katika viumbe wote hao, majini, wanadamu, wadudu, mimea na vinginevyo, mwanadamu hakirimiwa. Na kukirimiwa kwa mwanadamu ni baada ya viumbe vingine kukataa hiyo ikram. Kuikataa hiyo ikram, viumbe vingine vikaikataa, Allah subhanahu kamkirimu mwanadamu kwa kumtengenezea mazingira mazuri. Allah subhanahu wa ta'ala anaieleza habari ya nafasi iliyompelekea mwanadamu kukirimiwa na kutangulizwa mbele. Allah subhanahu alipozungumza katika suratu Al-Ahzab, inna aradna al-amanata ala as-samawati wal-ard fa'abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Hika sisi tumeionesha na kuidhihirisha amana, dini, Islam, sheria, mila, tumeidhihirisha kwa kuwapa na kuipa milima, majabali, mbingu, ardhi, vyote hivi faabaina vikakataa. Kasema sina kibebi hizi, na tukatataki kuchukua dhamana hiyo ya amana. Fahamalaha al-insa, mwanadamu akaibeba, kisha Allah akamsifu, innahu kana dhaluman jahula. Kika ya mwanadamu ameendelea kuwa ni mtu mwenye kujidhulumu na pia ni mtu mwenye ujinga. Ikramu ya mwanadamu ikawa imeanzia hapa kwa kukirimiwa huyu mwanadamu, kwa kuwa yuko tayari kuibeba sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo katika walimwengu au katika viumbe vilivyomo ndani ya ulimwengu huu vilivyoumbwa na Allah subhanahu, kiumbe aliyekirimiwa na Allah tabaraka wa ta'ala ni mwanadamu. Hata majini hao hawajafikia daraja la kukirimiwa mithili ya alivyokirimiwa mwanadamu. Mwanadamu ana ikramu kubwa mbele ya Mola wake. Kwani ukitazama vyote hivi viumbe unavyoviona wewe, sukhira lana, vimedhalilishwa kwa ajili yetu sisi. Uwepo wa mbingu hii katika ardhi, uwepo wa mbingu hii, uwepo wa ardhi, uwepo wa hawa wanyama hawa, uwepo wa hawa wadudu, wote hawa wamedhalilishwa kwa ili wewe mwanadamu uwatumikie. Maanake uwatumikishi, mbingu hii inatoa jua, mbingu hii inaleta mvua, mvua hii ni kwa ajili yako wewe, jua hili pia ni kwa ajili yako wewe, wanyama wakawekwa ili uweze kuwala, wanyama wamewekwa ili uweze kuwapanda. Yote hawa Allah subhanahu amewadhalilisha kwa ajili yako wewe. Hiyo ni ikrami ya Allah kwa ajili yako. Walikuwa wadudu nao wapewa haya yote haya, lakini yote hivi vikawekwa pembeni. Allah akamwangalia mwanadamu, akamkirimu, akamletea hivi vitu. Sasa mwanadamu huyu lau tamtazama sasa, miongoni mwa ikram za Allah ambazo tatra ilai zimebubujika kwa kiasi kikubwa kwake yeye ni anna Allah tabarak wa taala lamma razaqahu ni'am, alipomruzuku na kumpa neema nyingi sana. Huyu mwanadamu huyu ambaye kakirimiwa, amefadhilishwa, Allah amembugujia miji neema mingi mno. Wa ataakum min kulli ma saaltumu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladhulumun kafar. Allah anasema hivi, wa ataakum, na kwa hakika tumekupeni nyinyi, min kulli ma saaltumu, yale yote ambayo mmemuomba Allah amekupeni nyinyi, kila ambalo nyinyi mmemuomba Mola wenu amekupeni. Sije mkasema sijapewa, sije mmepewa. Lakini Allah akasema, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, mkikaa mkaanza kuzihesabu neema za Allah, neema neema neema, hamwezi mkazidhibiti hata siku moja. Ni neema nyingi sana mwanadamu pamoja na kukirimiwa kwake, lakini Allah subhanahu kaendelea kumbugujia neema katika neema ambazo Maula jalla jalalu amembugujia huyu mwanadamu ni neema ya kuteremshiwa kitabu, kuteremshiwa Qur'an, hichi kitabu ambacho tunakisoma sihi ana al-layli wa ana an-nahar wa atraf an-nahar, tunakisoma usiku na mchana. Ni katika neema kubwa sana ambazo tumepewa sisi wanadamu. Neema hii wataifahamu ni kuifahamu na hawatoifahamu wasioifahamu. Kitabu cha Allah ndani yake hakijaacha mafunzo yoyote ya kheri isipokuwa imejulisha. Kitabu cha Allah subhana hakuna mafundisho ya shari isipokuwa kimemuelekeza mwanadamu haya ni ya shari, haya ni ya mabaya. Hizo zote ni neema ambazo mwanadamu kapewa. Bali achilia mbali hizo, majiu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ujaji wa mtume alayhi salatu wasallam, hizo shaka ukautazama, kwa nini sisi katumletewa yu Muhammad alayhi salatu wasallam? Hii ni neema kwa sisi, ili pasije pakatokea huko siku ya kiyama ukasema ya kwamba mimi sijaijua na mjumbe. Wama kunna muadhibina hatta nab'atha rasula, hatukuwa sisi ni wenye kuadhibu watu mpaka tuwaletee mjumbe. Kaja Muhammad alayhi salatu wasalam bikitabi mubin wa nur, kaja na kitabu kilichokuwa wazi na nuru ya wazi wazi. Nuru hiyo imeanza katika mji wa Makka ikaenea mpaka Madina, Madina sharqan wa gharban. Vita vya Uhud mtume sallallahu alaihi wasallam walipo, vita vya Ahzab walipokuwa chimba handaki lile, mtume sallallahu alaihi wasallam anavunja mawe, cheche za mawe zinaruka upande wa mashariki, anawaambia masahaba sayablughu hadha ad-din ma balagha hadhihi al-hajar, hii dini hii itafika kikomo cha hili jiwe linapofikia. Yaani nikienda mashariki basi nasema Uislamu utaelekea mpaka huko mashariki. Jiwe likienda magharibi nasema Uislamu utakwenda mpaka huko magharibi. Na ukweli wa mambo, ni ukweli wa mambo, Uislamu umeenea duniani. Yote haya ni matabiri ambayo mtume alitabiri kuonesha kwamba katika neema na katika vitu ambavyo mwanadamu umekirimiwa ni kuja kwa huyu Muhammad alayhi salatu wasalam, kuja na dini na kuja na nuru ambayo imeenea katika ulimwengu wote, na akaifanyia kazi mpaka pale ambapo Allah subhana alipomaliza wakati wake mtume alayhi salatu wasalam na kumfisha. Ndugu zangu, aya hii wallahu yakhluqu ma yasha wa yaftar ni aya ndefu sana, lakini katika nukta ambayo mimi nimeishia hapa nimezungumza ya kwamba sisi tumepewa neema nyingi. Neema ya kwanza nimeitaja Qur'an, kitabu cha Allah, na neema ya pili ni ujio wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Katika neema nyingine ambayo hii ndio marbatul faras, ndio mahala ninapokusudia zaidi, Allah subhanahu ameneemesha wanadamu jambo la kuyakidhia matamanio yao, jambo la kuyakidhi na kuyaondosha na kutoa kile kiu cha matamanio ya watu. Tuna wanaume na wanawake, kila mmoja na matamanio, na matamanio ninayokusudia hapa ni ya matamanio ya kimwili, kwamba mume au mwanaume anahitaji kuwa na mwanamke katika haya maisha, na mwanamke naye anahitaji katika haya maisha kuwa na mwanaume wa kuyatoa yale matamanio yake. Akalianza hilo kwa Nabiiullah Adam tokie huko, ya ayuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha. Huko ndipo alianzia huko, ikaonekana ya kwamba uishaji au uishi wa mwanadamu peke yake ni jambo muhali, haiwezekani katika haya maisha ukaishi peke yako na ukasema mimi naweza kupambana, labda kama wewe utakuwa na matatizo yako fulani. Kadhia hii niizungumze katika sura mbili halafu niendelee nayo. Kuna viumbe katika hii dunia waliona ya kwamba wanaweza kuishi pasi na kuwa na mwenza, na wakadai ya kwamba huu ndio ucha Mungu. Kuna viumbe katika hii dunia waliona ya kwamba wana uwezo wa kuishi pasi na mwenza, na wakadai huo ndio uchamungu na ndilo daraja la kufikia kwenye kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Nao ni ahlul kitab, mayahudi na nasara. Allah subhanahu akawazungumzia na kuambia, wa rahabaniyatan ibtada'uha ma katabnaha alayhim illa bitigha'a ridwanillah fama ra'awha haqqa ri'ayatiha. Allah kawaambia, yani walikuwa na mtindo huo kwamba mtu anaamua ili amtii mola wake asijihusishe na kadhia ya uhusiano na mwanamke, ndio anakuwa mcha Mungu, ndio anakuwa mcha Mungu kweli. Kama ni mwanamke ajitenge asiwe na mwanaume, huko ndiko anapelekea kwenda kwenye daraja la ucha Mungu. Allah kawaambia katika suratul Hadid, warahabaniyata na utawa, warahabaniyata nibtada'uha na utawa waliouzua. Maana kamezua hili, huu sio mfumo mwanadamu, haiwezekani asla. Na utawa waliouzua, utawa maana yake ni kwamba mtu anatawa ndani, anabaki ndani, hana shida ya mwanaume, hana shida ya mwanamke. Na kwa kubaki kwake ndani ndio anaona kwamba huu sasa ndio uchamungu wenyewe, ndio namtii Allah kwenye sura hii sasa. Allah kawaambia huo ni utawa mliouzua. Ma katabnaha alayhi, hatujawaandikia wao, hatujawafaradishia wao, sio kwenye Taurati wala sio kwenye Injili. Na wanasema kama tulifanya hivyo ni kwa ajili ya kutafuta radhi za Allah Subhanahu. Allah kawaambia pamoja na hali zenu hizo ninyi Mayahudi na Manasara za kuwa ni watawa, famara'uha haqqa ri'ayatiha, hawakuweza kuuchunga huo utawa, huo ukweli wa kuuchunga, haiwezekani asla mwanadamu akaishi bila kuwa na mwenza. Pamoja na hali zao hizo hawakuweza kuuchunga inavyotakikana. Sikia padri akakamatwa sijui ame nini sijui ana mtoto nje, sijui sister amekamatwa, amefukuzwa katika hekalu lao lile la ulezi, kisa amekuwa na uhusiano na kijana fulani na mchunga nini sijui. Kesi zimekuwa nyingi sana, fama ra'u haqqa ri'ayati, bali angalia kadhia hii ya matamanio. Vijana na watu wengine ambao waliamua kuishi maisha haya, dunia leo inatueleza ya kwamba kuna watu wanakamatwa kwenye mahakama za serikali zetu hizi, amembaka mbuzi, kamfanya mbuzi kuwa ndio mpenzi wake. Bali sio hivyo, watu wamechukua mpaka kuku. Kuku hawa mnawaona nyinyi tunakula, ndio chakula chetu hichi, watu wamewafanya kuku ndio wapenzi wao. Bali sio hivyo, watu wamefikia mpaka kuchukua papai, analitoboa kwenye ncha nyuma kule, anamfanya papai kuwa ndo mpenzi wake. Achilia mbali mapapai, watu wanachimba ardhi hapa, anaweka masponji kwenye ardhi tundu hivi, afa nailalia ile ardhi. Kwa maana ya kwamba lau hawa wanadamu wakiachwa bila huu mfumo na hii neema kwa wao iwanufaishi, wanaweza wakafanya mambo ya maajabu, dunia ikastaajabu. Ardhi wachimba kijishimo wewe, wakiwekea sponji ndogo ndogo pale, halafu wailalia ile ardhi, wafanya ndo mkeo. Watu wanakamatwa na serikali, wamebaka vitoto vidogo vichanga, mtoto mdogo kainuka inuka tu hivi tayari ashamvamia. Mbuzi hawa, ng'ombe hawa, bali wengine wamefikia mpaka maiti. Huyu mwanamke nimemtafuta sana mimi huyu, sasa huu ndo wakati wangu. Anafukua kaburi, anamalizana naye mule mule ndani, akimaliza anamfukia, akamaliza shida zake, katika neema ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala amewaneemesha wanadamu, ni kuwawekea neema ya kukidhi matamanio yao. Lau tungeachwa sisi na hili, haya tunayozungumza yatakuwa ni robo ya maajabu ya dunia. Angalia watu mnaowaona nyinyi wanaleta matukio makubwa makubwa, mambo ya uzinifu ya nini, mambo ya kustaajabisha kabisa. Allah akaona hapana, haiwezekani. Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hadithi za mtume alivyozitamka na kuambia wana vijana waoe, asiyeweza kuoa afunge na mengineo mengi, sina haja ya kurudia na kukariri hizo hadithi ambazo zinahimiza jambo la kuoa. Kubwa zaidi Allah tabarak wa ta'ala akaweka sheria ya kwamba mwanaume aliyeweza kuwa na mamlaka ya kumiliki mwanamke aoe, na mwanamke ambaye anastahili kuolewa aolewe. Mzazi wali alisimamia hilo jambo mpaka binti aolewe. Bali sio hivyo, Tume sallallahu alaihi wasallam kama kwenye Adabul Mufrad akaeleza hadithi zinazozungumzia kadhia ya binti wa kike, yule ambaye atakayemlea binti yake mpaka akakua, mpaka akabaka vunja ungo na akaolewa, malipo yake mbele Allah yakoje. Yakaelezwa mambo mengi sana, dikaelezwa alama za kubaleghe mtoto wa kiume, mtoto wa kike na vinginevyo vingi sana, kusudio tu hili lengo la kuolewa na kuoa litimie, ili hii neema ambayo Allah tabarak wa taala ameshaiteremsha kwa wanadamu ifanye kazi, watu wadhibitiwe matamanio yao. Ndugu zangu, Mtume sallallahu alaihi wasallam alituambia maneno mengi sana. Katika hayo alituambia hivi: arba'un min as-sa'adati wa arba'atun min ash-shaqawa. Hadithi inda al-adab al-mufrad, inda adab al-mufrad Imam Bukhari. Vitu vinne ni katika wema na mafanikio ya duniani, na vitu vinne ni katika hasara na matatizo ya duniani. Tume alayhi salatu wasalam anasema arba'atun min as-sa'ada, vinne ni katika ni furaha ya dunia. Wa arba'atun min ash-shaqawa, na vinne ni katika hasara na ni katika majuto, maumivu ya duniani. Vitu vinne, kwa sababu hivi ya mwanzo vinne na hivi vinne vya pili ni vinyume vyake, yani ni vinyume kwa vinyume. Kitu cha kwanza kabisa Tume sallallahu alaihi wasallam anasema al-markabul hani'a, vipando vilivyokuwa vyenye utulivu vizuri. Hii ni furaha ya ardhi. Furaha ya ardhini ni al-markabul hani'a, ni kipando kilichokuwa kitulivu, chenye stara, kizuri, chenye kupendeza, nafsi yako inafurahi kabisa. Hii ni saada ya duniani. Cha pili akasema Mtume alayhi salatu wasalam, wal baytul wasi', nyumba iliyokunjuka pana, nyumba ambayo ni pana. Maana yake kama ni chumba ni kipana, yani mna wasaa wa kukaa wanaume, mna wasaa wa kukaa wanawake, yani hakuna maingiliano ya kupishana, ya kupigana vikumbo ni nini. Wal baytul wasi', nyumba iliyokuwa pana. Kisha cha tatu, waljaru salih, jirani aliyokuwa mwema. Jirani mwema nikaa naye sawa sawa, nyumba moja au jirani yako huko au wapi, lakini aliyokuwa salih mwema. Halafu cha nne na cha mwisho, walmar'atu salihah, mwanamke mwema. Mwanamke mwema, hii ni starehe ya duniani. Mwanamke ambaye ni mwema ukimtazama anakufurahisha, ukimwamrisha anakutii, ukimkataza anaacha, hatoki isipokuwa kwa idhini yako, anachunga mipaka ya Mola wake. Wal mar'atu salih, hii ni saada katika ardhi. Halafu hivyo vinne ambavyo ni vibaya, ni vinyume ya hivi, yani tafuta kinyume chake. Vinne ambavyo ni vibaya ni kinyume ya hivi vinne. Kwa hiyo mimi nukta yangu ya msingi ni wanne, wal mar'atu sayya, mwanamke mwovu. Nina kusudi gani kusema hadithi hii? Katika neema hiyo ya kukidhi matamanio inaendana na kuchagua mwanamke aliyekuwa mwema ili akupatie saada, ili uweze kupata salama na kufaulu na starehe ya dunia. Ukitaka kuona machungu ya dunia, umpate mwanamke muovu asiyesikia, aina zote za machafu zipo kwenye kanga yake, na aina zote za munkar zipo katika ulimi wake. Mpate mwanamke wa sampuli hiyo, alafu tukuulize, una saada wewe bwana? Una furaha wewe? Ana maumbile mazuri yote unayojua wewe, lakini hana saada, si mwema, hautoweza kupata furaha ya ndoa wala furaha ya maisha. Kwa hiyo katika vitu ambavyo Allah subhana ametuchagulia sisi na ametuneemesha sisi, ametuneemesha kadhia ya kukidhi matamanio yetu, na kadhia ya kukidhi matamanio yetu akatuwekea mifumo mizuri ambayo itatupelekea sisi kuyakidhi matamanio yetu kwa furaha, akatuwekea jambo kama hili la kutafuta mwanamke aliyekuwa mwema. Hii ni katika neema ambayo sisi wanaume tunatakikana tuitambue. Kila mmoja atakayeendea ibada hii ya ndoa anahitaji kukagua kwamba ni nani wa kumuoa, kwa sababu jamii ya sasa na dunia yetu ya sasa, kila mmoja anashuhudia mazingira jinsi yalivyo. Nimalizie muhadhara wangu. Neema ya mwanamke inaambatana ndani yake na vitu vingi sana. Wa in ta'uddu ni'mata Allah la tuhsuha. Ukizihesabu neema za Allah subhanahu, hamwezi mkazidilika. Katika neema hii ya wale waliobahatika kuoa, kuna neema zinafuata baada ya kuoa. Neema hizo zinakuja kwenye aya iliyopo katika suratu Zukhruf. Allah subhanahu kama suratu Zukhruf basi suratu Zumar, Allah tabaraka wa ta'ala sema lillahi mulku samawati wal ardh. Allah pekee yake ndiye mfalme na ndiye mmiliki wa vilivyomo mbinguni na ardhi. Yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u dhukuran au yuzawijuhum dhukuranan wa inatha wa yaj'alu man yasha'u 'aqima. Allah ndiye mmiliki wa kila kitu cha mbinguni na ardhi. Ana yeye ndiye mwenye kumpa amtakaye. Yahabu, Allah subhana ndiyo al-wahhab, ndiye mpaji. Ndiyo maana waja wema ndani ya Qur'an anasemaje, rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lilmuttaqina imama. Ewe Mola wetu, hab lana min azwajina wa dhurri, hab tupe, sababu Mola wetu ndiyo al-wahhab, ndiye mpaji. Hasa Allah anasema yeye ndiye mmiliki wa kila kitu kilichomo mbinguni na ardhini. Yahabu liman yasha, anampa yule anayemtaka inatha, mtoto wa kike. Wa yahabu liman yashau dhukura, na anampa anayemtaka watoto wa kiume. Au yuzawijuhum dhukuranan wa inatha, au anawachanganyia mtoto wa kiume na watoto wa kike. Wa yaj'alu man yashau aqima, na anamjalia yule anayemtaka yeye kuwa tasa, wa kiume na wa kike. Ndugu zangu, katika neema ambayo inapatikana baada ya kupata neema ile, tukaingia katika neema ya ndoa, watu wakaoana kwa taratibu nzuri za kisheria, kuna kadhia ya kupata neema nyingine ya watoto. Hebu tuangalie aya hii kidogo. Allah anasema lillahi mulku samawati wal ardh, yahabu liman yashau inatha, anampa yule anayemtaka mtoto wa kike. Kwa nini Allah ameanza na mtoto wa kike? Kwa nini? Watafsiri wa Qur'an wanasema aslan, asili ilikuwa Waarabu hawapendi mtoto wa kike. Yaani Waarabu walikuwa hawapendi mtoto wa kike, hawamtaki kabisa. Ndio maana kwenye Qur'ani Allah anasema aw man yunashau fil hilyati wa huwa fil khisami ghayru mubin. Yaani yule ambaye amekuwa kuwa kukupitia mapambo mapambo kujipamba pamba, huyo kwenye vita hana uwezo. Sasa mimi nimpende wa nini mtu mtoto mapambo mapambo tu kujiremba remba, ataendaje kwenye vita huyo? Kwa hiyo wakawa hawampendi mtoto wa kike. Wa idha bushira aduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan. Mmoja wao akipewa bishara ya kwamba mtoto mke wako amejifungua mtoto wa kike, uso wake unakuwa mweusi. bali aya nyingine akasema yatawara min alqaumi min su'i ma bushira bih ayumsikuhu ala huni am yadusuhu fi turab ala sa'a ma yahkumu. Walikuwa ndio wajificha, bwana kajifungua mtoto gani wa kike, hajificha kabisa, akikaa huko kwenye serikali yake ya kujadili mambo anatafakari. Ayumsikuhu ala huni, je aendelee kuishi naye kwa unyonge, udhalili na fedheha, am yadusuhu fi turab au dumbukize mchanga kwenye mchanga na hali ya kuwa yuko hai, ala saa ma yahkumun. Allah akasema huu ni hukumu mbovu kabisa katika yale waliyohukumu waja. Kwa hiyo Waarabu walikuwa wakimchukia mtoto wa kike, na ndugu zangu, hakuna katika sunan, vitabu hivi vya sunan, mlango ambao umeelezwa kiasi kikubwa kati ya watoto wa kiume na wa kike kama mlango wa upande wa watoto wa kike. Naangalia tu kitabu cha Adabul Mufrad Imam Bukhari, kama kipo hapo mfungue muangalie, muone Imam Bukhari jinsi alivyo sarada ahadith sardan, kabumujisha hadithi za kutosha kuzungumzia kadhia ya mtoto wa kike, malipo yake jinsi yalivyo. Na uangalie sharhi ya kitabu hicho, uone jinsi maulama walivyosherehesha kadhia ya mtoto wa kike jinsi ilivyo. Kwa hiyo Waarabu walikuwa hawampeni mtoto wa kike. Allah ndio akaanza na hii kadhia. Lillahi mulku samawati wal ardh yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha inathan. Akaanza hapo kwamba anampa kwa yule anayemtaka mtoto wa kike, na anampa kwa yule anayemtaka mtoto wa kiume, au anawachanganyia watoto katika neema. Miongoni mwa neema za ndoa ambazo tumepewa sisi, tumechaguliwa na Allah subhana, ni jambo la kupata watoto. Wajawema na manabii wa Allah wakina Zakaria, wakina Ibrahim, walikaa muda mrefu sana basi na kupata watoto. Na mkitaka hili mlione kama ni neema, waangalieni wale ambao hawajapewa watoto, jinsi unavyojihadithia nafsi yao, jinsi unapata na uchungu wa kukosa watoto. Waangalie wanawake wanavyohangaika katika dawa hizi za tiba, wanavyohangaika kulia na kushoto kupata watoto. Utaiona hiyo neema, kwamba ni kweli kabisa katika neema tulizopewa sisi ni neema za watoto. Kwa hiyo kuna haja neema hii, neema hii ya watoto ikaelezwa pia kwa ufupi wake. Sasa basi, sheria hii ya Kiislamu ikaona kwamba kuna haja ya kuweka maelezo ya faida na sheria zenye manufaa kwa wale wote ambao watakao ruzukiwa watoto, sawa sawa kiume na kike. Sheria ikaona hivyo sababu hii ni neema. Hakuna neema ambayo haina maelezo, ambazo Allah subhanahu amewapa wanadamu afu hazina maelezo. Katika jambo la taabudi la kiibada lazima maelezo yawe. Pakaja jambo hili la hakika, pale kwa yule ambaye anazaa mtoto sawasawa wa kiume au sawasawa wa kike, pakaweko utaratibu wa kuwepo na ibada hii ya hakika. Sasa mimi katika kipengele hichi, kwa kumalizia mhadhara wangu, niseme tu ya kwamba ibada hii imeingiliwa na mikono mingi sana. Unasu la haya ala, watu wasio kuwa na haya, watu ambao kaddamu bid'ata min as-sunna, wametanguliza mambo ya bid'a na rai zao na mitazamo yao kuliko sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam sayyidu alina. Hii ibada ya hakika ni ibada mashrua, imeelekezwa katika sheria. Mtume sallallahu alaihi wasallam ameifanya kwa wajukuu zake, na baadhi ya masahaba pia nao wameifanya kwa watoto zao. Ibada hii imeingiliwa na michezo mingi. Ibada hii imeingiliwa na matashi mengi, mpaka kiasi cha kwamba imekuja kuonekana ni ibada ya tukia uzito. Yaani ni ibada ambayo sasa imekuwa ngumu kuitekeleza kutokamana na vipengele vya shekhe kanena, shekhe kasema, shekhe kasema, shekhe kasema, mpaka vimekuwa na daftari kubwa hivi la maelekezo, mpaka mtu anaogopa ibada hii. sababu watu wasio kuwa na haya hawana adabu, wanaona sehemu ya kuchezea ni kwenye dini tu, lakini chumbani kwao, majumbani mwao hawana nafasi ya kucheza chezea vitu vyao. Mtoto akirukia kwenye makochi tu mtakupiga kofi wewe, toka. Akiwashawasha TV wewe nitakufumua, toka. Kachezea basikeli tu nitakuchapa bakora wewe. Mbona kwenye vitu vyako vya shilingi 100,000, 200,000 watu wa mate wewe? Mbona wavimba mishipo hiyo kwa sababu ya basikeli? Dini ya Allah subhanahu, mbona mwicheza chezea ovyo? Mwaingiza mnayotaka, ukijisikia hili kuliweka waweka. Nikiwaambia miaka ya 98, 99 Tabora kwetu hapa, tulichowahi kwenda kwenye maulidi moja, sikumbuki kijiji gani, lakini najua niishi hii njia ya treni, stesheni kama sio ya kwanza, sio ya pili, sio Goeko, sio mtwaje. Tukaalikwa kwenye hakika moja, iliitwa tu kama vile hakika, lakini watu wakaitwa kama vile madrasa kuhudhuria. Tukamkuta shekhe anasimamia kadhia hiyo, kwa hakika hiyo ana madrasa yake. Madrasa yake ndio akijia eneo hilo, najua eneo hilo. Yule shekhe bwana, madrasa yake ikaambiwa itoe na yenyewe mchango wake. Bila shaka pindi mambo kama hayo, maraki inahitaji dufu kidogo, dufu ipigwe, maulidi maulidi hapo kidogo isome. Yule bwana akasimamisha vijana wake walikuwa watano, mpaka leo nawakumbuka, yaani sura zao nazikumbuka na jinsi walivyokuwa wamevaa. Shekhe akapiga maulidi, akapiga dufu. Wale vijana wale, ule mdundiko wa dufu unavyokwenda, wao wanacheza mithili ya ndombolo ya solo. Ndombolo ya solo unaijua wewe, unaijua ndombolo ya solo. Shekhe kakaa hapo mbele yetu na sisi tunashangaa wa mjini. Ah, maulidi acheza ndombolo ya solo. Sisi yetu tunashangaa, yani watu wa mjini tunashangaa, watu wa Goeko wapiga maulidi kwa staili hii tunashangaa. Ah, maulidi acheza ndombolo ya solo. Hakika imefikia hivi. Hakika imefikia hivi. Sasa ukizungumza mambo kama haya kwamba hayapo, unaonekana wewe ni mkorofi. Kwa sababu hii ni mirija ya chakula ya watu. Watu wanakula kwenye mambo kama haya, wanalisha familia. Sasa mimi nataka nizungumze baadhi ya mambo ya mukhalafat ya kimakosa ambayo yanapachikwa kwenye hakika ambayo hayapo. Kwa sababu jambo la hakika naamini lishaelekezwa na vuelekezwa, lakini mimi kwa nafasi yangu nataka nizungumze tu pointi mbili au tatu katika vitu ambavyo vimewekwa katika hakika havipo. Na kama watakuwepo watu hapa watuletee adila zilizokuwa swara wazi wazi kwamba mtume alifundisha hivi. Kwenye jambo la hakika kuna sampuli tatu, yani kuna anayezaa na kilichozaliwa, halafu kuna mnyama wa kuchinjwa, vitu vitatu hivi. Sasa mimi sikuangalia kuangalia aliyezaa anamfanyia nini, hapo mengi, na atakapozaliwa mtoto, aliyezaliwa mtoto kuna vitu gani anamfanyia, sitaki huko. Nataka kwenye hakika, maana yake kuna mnyama ambaye anayechinjwa kwa ajili ya watu kula. Nataka hapo kwenye nukta ya tatu hii. Wanasema ya kwamba mlaji anapokula nyama ya hakika asivunje mifupa. Sivunje mifupa kabisa, mifupa usivunje. Na baada ya kumaliza kula, wanapita watu husika wametumwa kutoka huko jikoni, kusanyeni mifupa. Wanakusanya mifupa hii, halafu wana shimo maalumu ambalo tayari wameshalichimba, wanakusudia kwenda kuizika mule, maanake kuifukia ile mifupa. Sasa kabla ya kuanza kuangalia kadhia kama hii, mimi ninachofahamu katika mazingira yangu ya sasa, mimi siwezi kuvunja mfupa wa mbuzi. Kuvunja mfupa wa mbuzi kama mbavu, kwamba ushike mfupa wa wakata hivi, wewe umekuwa jini wewe au umekuwa nani? Kwamba eti mfupa unaambiwa usiuvunje, inawezekana vipi? Kwa naona utafuta mfupa wa mbuzi kuvunja, utafuta nini huko ndani? Ingelikuwa kuku utafuta hii supu ya ndani wewe. mbuzi, tujalie bana makongoro huko ndani. Hatunaka utaratibu huo sisi. Tunalikugonga chini tu. Unagonga yeye anatoka ndani. Basi. Sasa kutuambia sisi tuvunje, tusivunje mfupa wa mbuzi. Nani huyo anayevunjaga mfupa wa mbuzi kwenye kula? Hii ni wazi kwanza, kosa la kwanza ambalo halipo kabisa. Labda mngetuambia kipindi mnachinja huko, mnapokatakata kwa ajili ya kuchemsha nyama huko, labda upande huu watu wasivunje. Lakini kwenye kadhia ya kula, usivunje mfupa wa mbuzi. Wewe una meno gani wewe? Meno chuma hicho. Hii ni sehemu ya kimakosa ya kwanza. Mfupa wa mbuzi hauvunjwi. Mfupa wa mbuzi hauvunjwi. Ulivyo hivyo hivyo. Kama utakuwa na supu ndani utaugonga gongo, utamwaga supu, utakula, utaondoka zako. Lakini labda kama mbavu, na mbavu unaivunja alafu utafuta nini huko ndani? Tujalie mfupa ule wa mbavu ndio unaambiwa usiuvunje. Huo mfupa wa mbavu ndani kuna nini? Kama sio roho huo. Sehemu hii sehemu ya kimakosa. Alafu nukta ya pili ni kadhia ya kwenda, wanapatikana watu wa kukusanya ile mifupa hiyo. Alafu wanakwenda kuizika mahala pamoja. Aina kharaja, aina akhrajtum hadhihi almas'a? Mmeyatoa wapi haya mas'ala? Kwa maana unasema ya kwamba ikiwa ile mifupa utaitawanya, umeichukua alafu ukaitawanya ukatupa huku, inawezekana mifupa ile ikaenda kuangukia sehemu isiyokuwa na baraka. Jamani, jalala kuna baraka? Kwenye jalala kuna baraka? Kwamba eti ukitupa labda mashariki ukatupa magharibi, mifupa mingine familia ukatupa kusini huko, yawezekana mifupa ile ikaangukia sehemu isiyokuwa na baraka. Kwa hiyo mtoto utamfanyaje sasa? Unamfanyaje mtoto sasa? Mtoto labda mtoto huyu tujalie yuko zake mjini huko. Numaliza huko. Nyie mko kiparapaki palapala, mtupa huko. Haya, tujalie makusini huko, ile mifupa ndio imeangukia sehemu isiyokuwa na baraka. Haya, inamdhuru nini hiyo mifupa huko? Yaani hiyo baraka. Hiyo kuna vitu vingine kidogo na bizi unakusanya mafaili kidogo. Yaani hiyo baraka hiyo yaruka vipi hapa? Yapaa vipi kwa kwa mtoto yaenda? Alafu yaru, yani namdhuru nini sasa? Kwa hiyo mnaanza mkuikusanya mahala pamoja. Haya, tujalie mmeikusanya mahala pamoja. Mnaikusanya mahala pamoja. Sehemu gani? Mnasema kwenye shimo. Ilo shimo nani kawaambia lina baraka? Nani shehe alikwambia shimo hili lina baraka? Haya masala hakuna. Yaani ukila nyama ya mbuzi, kama una jalala lako hapo, tupa hapo hapo. Mbwa waje, wale watafuna waondoke zao. Basi. Kama mifupa ile ikiwa na mbwa, huyo mtoto naye analiwaliwa huko, aliwe. Kama hiyo mifupa hiyo ikienda kwenye jalala pale, mijibwa ya kipalapala itaenda kula ile, halafu ile ikishakula, ile mtoto naye anavunjika vunjika huko, avunjike. Tuone. Hali katika mambo tunadanganyana. Mashaka anatuwekea mambo magumu. Mifupa msiifanye hivyo jamani. Itafikieni shimo maalumu. Utachimba mashimo wapi na wapi? Kuna nchi zingine haziruhusiwi kuchimba mashimo. Kuna nchi zingine haziruhusiwi kuchimba mashimo bwana. Anayekaa Marekani tumwambia chimbe shimo. Anayekaa Marekani utamwambia achimbe shimo? Achilia mbali. Mimi nakaa mjini. Labda tuelekee Dodoma, barabara ya 8 au baba ya 7. Hakuna shimo pale. Nikachimbe wapi? Nasubiri niweke kwenye shimo la kwenye lile bafu la takataka, lile litipa takataka, dali likipita na beba vuli na kutupa. Haya, unifanyaje sasa? Ni bebe mafupa hayo niende maporini huko? Ni abebe hayo mafupa niende porini? Si mtakuwa kichaa mimi sasa? Mimi naona ukota makopo tunatofautiana nini? Mimi naona ukota makopo tofauti yetu nini? Wale wamebeba makopo, mimi nimebeba mifupa. Haya mambo ya uongo tu. Hakuna dini ya hivi. Kula nyama mifupa beba, tia kwenye pipa la takataka, kama kuna gari la kubeba likatupe huko unapojua. Khalas, khairi tayari. Kwa hiyo haya mambo hakuna huo. Huo utaratibu huu hau haupo. Tume sala salama hajaelekeza haya. Ameelekeza nyama iliwe. Kwa hiyo katika mukhalafa wa kwanza wa kimakosa ni huu. Mukhalafa wa pili. Mukhalafa wa pili. Wanasema ya kwamba panahitajika inapoliwa nyama ya akika iwepo asali. Iwepo asali. Utasikia watu wanakuambia, vipi asali mnataka? Utasikia watu, vipi asali? Mtu anataka asali hapa? Mtu anataka asali? Katika kufuatilia kwetu na sisi kusoma soma, hekima ya kuweka asali unasema ni hii ifuatayo. Kwamba asali ni tamu. Asali ni tamu. Kwa hiyo wanataraji ya kwamba ikiwa asali ni tamu, maana yake ikiwa sisi wengine tukala ile nyama tukachanganyia na asali, maana yake tunataraji mtoto huyu atakuwa ni mwenye tabia njema. Ah. Yaani hiyo Bluetooth iliyounganisha utamu wa asali na tabia njema iko wapi? Vilivyounganishana hapo. Mimi ninachofahamu kwamba tabia njema zimegawanyika sehemu mbili. Kuna akhlaqun muktasaba na kuna akhlaqun ambayo ni jibilia. Kuna tabia ambazo mtu umezaliwa nazo. Kuna mtu kasema ni mpole, tumkimya tu. Hata mfanye nini? Mseme msemavyo tabia yake ni mkimya mpole. Na kuna mtu mwenye tabia zake ni muktasaba, yani anazipata kwa kupitia watu wengine. Anaishi na watu wengine anavuna tabia fulani. Anaishi na watu fulani anavuna tabia fulani. Kama wewe unaweza kuwa mwema, alafu ukaungana watu waovu ukakuchotea tabia mbovu, ukazipata. Hiyo tunasema fulani bwana kawa na tabia mbaya, maana kaichuma kutoka kwa mtu fulani na watu fulani. Sasa huyu wakutuambia sisi kwamba asali inaleta tabia njema. Nani? Kama asali kwa ule utamu wake, kwa taraji kwa mtoto wetu naye atakuwa naye insha Allah na tabia nzuri nzuri. Basi tuanzeni kula asali sasa hivi. Kama ni tabia njema, hakuna haja tena kuangalia vitabu vya Qur'ani na Sunna. Tuanze kubuya asali tu sasa hivi. Kwa sababu asali ikiingia mwilini na kutengeneza mpaka inakuletea tabia nzuri sasa. Unakuwa mtoto mzuri mtamu kabisa. Ah. Hiyo dini ya vipi tena kama tuwekeane hapa mjini? Kwa hiyo unasikia asali, asali bwana, vimtaka asali, asali. Kusudio lao kwamba asali hii inatengeneza tabia njema kwa mtoto. Lakini kama asali italetwa kwa munasaba tu watu wanaopenda kula asali na nyama, ile harufu fulani ya nyama mtu hawezi, anapenda kula na asali, hilo haina shida. Hakuna ubaya katika hilo kula na asali. Lakini kuiweka asali kwa eti makusudio hayo, la, hiyo ni bid'a, haipo kabisa. Mwisho kabisa katika mukhalafat ni mingi sana, mingi sana. Na hii ni kwa sababu tu pia ikhtilafu za baadhi ya mashehe na nani. Lakini mtoto akizaliwa utaona nasema adhiniwe sikio la kulia na akiniwe sikio la kushoto. Kwa adhana atolewa pale. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kwa mkono kulia. Isikio la kulia. Baada pale nakili. Baada Allahu Akbar, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah. Hala salat, la qad qama salat, qad qama salat, qad iskir, qad qama salat, qad qama salat, Allah akbar, Allah akbar, la ilaha illa Allah. Mbogani. Hii dini ya sampuli gani? Eh? Hai mbogani haya katika dini yetu. Mbona watu wanaichezea sana dini ya Allah subhanahu? Jambo la adhana katika sikio la mtoto aliyezaliwa halipo. Hata kama wataambiwa kuna hadithi baadhi maulama wanajuzisha hilo, hakuna. Watuletee kama kuna sahaba ambaye yeye katika watoto wake aliwazaa kwamba aliotoa adhana, watuletee. Au Mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye ni kudwa tun hasan, mara nasikia kwamba baba hajui kutoa adhana na mtoto akazaliwa, ustazi samani na kuomba njoo kitete hapa haraka haraka, njoo kitete hapa haraka haraka, nipoche kodi tu boda boda nitalipa mwenyewe. Maskini yeye alikuwa na shughuli zako, hujui la mbele la nyuma, toka mbio wa boda boda huko maupepo na kupiga na kumiza masikio, waenda pale samani nimekuita naomba umtolee adhana mwanangu. Haya hapo ndugu zangu, hakuna hili jambo hili. Tume salama mtoto alikuwa kizaliwa, anamfanyia sunna ya kutafuna tende. Basi. Anachukua tende kidogo, anaitafuna yeye na iminyaminya mpaka inakuwa laini. Alafu anaidumbukiza katika mdomo wa mtoto. Sasa nyonyonya imeenda hiyo. Basi. Hayo ni kwa sunna ya Mtume alayhi salatu wasalam. Masuala ya adhana ya wapi? Wengine tumewaona baba anaona hana shekhi wala hana nani, amerekodi simu, amerekodi adhara kwenye simu. Anamwekea mtoto hivi. Hakika mambo ya kurekodi ikama wewe. Ikama huwa watu wangu. Kwenye simu hamna ikama, ni adhara peke yake. Kwa anamsikiza mtoto pale sauti yenyewe juu na muumiza mtoto apiga kelele. Yeye akaekea tu usibii ndio hivyo, ndio hivyo. Haya mambo yote haya katika dini yetu sisi hatujafundishwa. Kwa ndugu zangu, haya ni baadhi tu ya mikhalafati ambayo tunaifanya sisi katika akida. Na ni sehemu tu katika baadhi ambayo nimezungumza. Lakini neema hii ya watoto, neema hii inahitaji tuichunge vizuri, na watoto wetu sisi tujitahidi walee katika malezi sahihi ya dini. Na jamii zetu hizi zimeshachafuka na zimeshaingiliwa na vurugu nyingi za kimagharibi, kikubwa kwa kuwafanyia hakika kama hivi, hiyo ni sehemu ya muendelezo wa malezi mazuri huko mbele. Usiwaache kapotea, kaungana na hao watu ambao wamekubali kwa nafsi zao na akili zao kuichezea chezea hii dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Namuomba Allah tabarak wa ta'ala bi asmai husna wa sifati al-muthla aturuzuku sisi elimu yenye manufaa na atuelimishe kile ambacho tulikuwa tukijui. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khair. Yes.